Ikarette kaçtı başta rastı bon Kim cegle lo yo ne yo darima o ne son Gattin again hudu mari kongu nezu kure kiri gongu hitta